Że godzina 13, a na trójkowej antenie serwis Trójki. Michał Przerwa. Huraganowy wiatr w górach. Tatrzański Park Narodowy wprowadził zakaz wstępu. Stan alarmowy na Odrze przegrożony w całym województwie lubuskim. Orlen przegrał z Komisją Europejską przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie Gazpromu. Tatrzański Park Narodowy wstrzymał sprzedaż biletów wstępu na teren parku. W Tatrach wieje huraganowy wiatr. Władze parku ostrzegają, że podmuchy mogą łamać gałęzie i drzewa oraz zagrażać bezpieczeństwu turystów. Przy tej prędkości wiatru nie ma bezpiecznych miejsc w Tatrach, mówi ratownik TOPR-u Kamil Suder. Mamy bardzo silny wiatr. W tej chwili porywy wiatru na Kasprowym Wierchu dochodziły już do 140 km na godzinę i ten wiatr może się dalej nasilać. No w tych warunkach zdecydowanie lepiej zostać w mieście i zrezygnować z wycieczek górskich. W wyższych partiach poruszanie się będzie w zasadzie graniczyło z niemożliwością. Na dole w lasach no musimy liczyć się z tym, że istnieje bardzo duże ryzyko, że będą łamane drzewa, gałęzie. Niestety możemy stać się ofiarami uderzeń takimi przedmiotami. Z powodu silnego wiatru od rana nie kursuje kolej linowa na Kasprowe Wierchy i transport konny do Morskiego Oka. Stan alarmowy na Odrze jest od kilkunastu godzin przekroczony w całym województwie lubuskim. Na ostatnim wodowskazie w Kostrzynie poziom Odry wzrósł w ciągu doby o 40 cm, co najbardziej odczuwają mieszkańcy dzielnicy Szumiłowo. Jesteśmy przygotowani oczywiście. Auta stoją na zewnątrz, trzeba będzie gdzieś je trochę dalej przeprowadzić, jeżeli ta woda podejdzie tutaj. Przygotowani jesteśmy dużo lepiej niż wtedy. Z tyłu mamy wał zbudowany, sami się przygotowaliśmy. Ale myślę, że nie będzie tak źle. Wtedy w ubiegłą powódź ja na podwórku nie miałam wody. No i myślę, że teraz może trochę więcej wpłynie. Dzisiaj do wieczora to dojdzie nam tutaj do płotów. Może dojdzie do płotów. W nocy może być już gdzieś na podwórkach trochę tej wody. Ale jakoś nie boję się tak bardzo. Dziś po południu Sejm będzie pracować nad rządowym projektem ustawy dotyczącej powodzi. Wojsko będzie angażowało się w odbudowę dróg zniszczonych w trakcie działań związanych z ochroną granic w województwie podlaskim. Tak mówił w Supraślu minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, który wziął udział w odprawie z żołnierzami pełniącymi służbę w ramach operacji Bezpieczne Podlasie. Szef MON-u tłumaczył, że drogi zostały zniszczone ciężkim sprzętem, którego wojsko używa do obrony granic. Wojsko będzie się angażować w tą naprawę dróg, tą możliwość powrotu do stanu najlepszego, jaki jest możliwy. Oczywiście proszę też o wyrozumiałość. Nie jeździmy tutaj ciężkim sprzętem, dlatego że wojsko nie ma innych zadań. Ma naprawdę wiele obowiązków i wiele zadań. Ale często to jest jedyna szansa dla zabezpieczenia granicy, zabezpieczenia naszych mieszkańców, tych wiosek przygranicznych, tych miejscowości przygranicznych, no i całej ojczyzny. Od 1 sierpnia trwa operacja o kryptonimie Bezpieczne Podlasie, która jest kontynuacją pomocy Wojska dla Straży Granicznej. Orlen przegrał z Komisją Europejską przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie dotyczącej Gazpromu. Sędziowie oddalili skargę polskiej spółki na ugodę, którą Bruksela zawarła z rosyjskim koncernem, dzięki czemu uniknął on wysokich kar finansowych. W 2015 roku Komisja zarzuciła Gazpromowi monopolistyczne praktyki, nadużywanie pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej i zawyżanie cen wedle własnego uznania. Ale 3 lata później poszła na ugodę z Gazpromem, bo ten zobowiązał się do zmiany postępowania. To spotkało się z krytyką części krajów, w tym Polski oraz spółek energetycznych. Wskazywano na szkody firm środkowoeuropejskich, a także podkreślano, że Gazprom nie zmienił całkowicie modelu postępowania. Ugodę zaskarżyło polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. W lutym 2022 roku ta skarga została oddalona przez unijny sąd. Uznał on, że decyzja komisji nie była obarczona błędami proceduralnymi i merytorycznymi. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości i spór z Brukselą kontynuował Orlen po przejęciu PGNiG-u. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Huragan Helena, który dotrze na Florydę, może być huraganem 4. kategorii w 5-stopniowej skali. Z tego powodu fala sztormowa w Zatoce Meksykańskiej może sięgnąć 6 metrów, informuje Narodowe Centrum Huraganów. Żywioł w północno-zachodniej części Florydy spodziewany jest w ciągu najbliższych godzin. Helena bardzo szybko przekształciła się w huragan w środę i będzie nadal nabierać siły na rekordowo ciepłych wodach Zatoki Meksykańskiej. Prędkość wiatru przekroczy 200 km na godzinę. Siła ta przed dotarciem do lądu może się jeszcze zwiększyć. Tysiące mieszkańców od hrabstwa Sarasota na zachodnim wybrzeżu i dalej na północ Florydy zostało zmuszonych do ewakuacji. Służby ostrzegają także przed tornadami. Nasza społeczność pozostaje na drodze katastroficznego huraganu. Z tego powodu najprawdopodobniej doświadczymy zniszczeń, jakie nigdy wcześniej nie wystąpiły w tym regionie. regionie, informuje John Daley, burmistrz stolicy Florydy miasta Tallahassee. Stan wyjątkowy został wprowadzony również Georgii i Karolinie Północnej. Linie lotnicze od kilkunastu godzin informują o odwołaniu rejsów z części Florydy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a na północy burzowo. W czasie burz i w górach silny porywisty wiatr. W Łabie 16 stopni, w Gorzowie Zakopanem 18, w Ełku i Legnicy 20, w Łodzi i Krośnie 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Tu Myśliwiecka 357. Po raz drugi mówimy dzień dobry w składzie Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko i Justyna Grabasz. Będziemy tutaj jeszcze do 14. The War on Drugs otwiera nam drugą godzinę audycji tu Myśliwiecka 357. You Wreck Me, to za nami. A przed nami, no właśnie, jest i on w końcu. Po 16 latach nowy singiel grupy The Cure. Mamy go ze sobą i nie zawahamy się go użyć. Ze mną jest też Maciej Jankowski, bo to jest takie wydarzenie, że my się wszyscy tutaj ekscytujemy. 16 lat kazali czekać. Cześć. Cześć, cześć, dzień dobry. Za chwilę usłyszymy to po raz pierwszy w wersji studyjnej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mówię, że w wersji studyjnej po raz pierwszy za chwilę, dlatego że oni już ten utwór prezentowali kilkakrotnie na koncertach. Miałem nawet ogromną przyjemność być na jednym z koncertów. Mówiłem w ogóle w audycji Dobrego Dnia, że w ubiegłym roku, ale mi się czasoprzestrzeń zaburzyła. To był rok 2022, październik, 21 października. Wtedy w Łodzi zagrali i od tego utworu zaczęli. Podobnie było na koncertach także w Stanach Zjednoczonych. I ten utwór wprawdzie już gdzieś tam pojawiał się w jakichś fragmentach nagranych z koncertów właśnie w tej formie, ale teraz mamy go już ostatecznie w wersji studyjnej. Długo wyczekiwany, bo 16 lat minęło już od płyty 13 Dream, która w 2008 roku się ukazała. No a to jest zapowiedź oficjalna. Pierwszy od 16 lat płyty Songs of a Lost World grupy Długo wyczekiwany, jak mówisz, ale to jest też długi, jeśli chodzi o czas trwania utworu, bo to jest prawie 7 minut muzyki. Ale to jest aż 7 minut z Cure'ami, pamiętaj. Wiesz, czyli to jest pięknie spędzony czas. To jest pięknie spędzony czas, zwłaszcza, że oni już pokazywali niejednokrotnie, że potrafią zagospodarować pięknie te przestrzeni. Te długie formy nawet zawsze prezentowali w taki sposób, że można było się w nich zatopić na te kilka, czasami kilkanaście minut. Ci, którzy mieli przyjemność słuchać ich na koncertach, tak jak Maciek, już wiedzą, czego się możemy spodziewać. Ja jeszcze nie mam pojęcia, więc się nie mogę doczekać. Dlatego proponuję, żebyśmy posłuchali, a potem jeszcze może podzielimy się małą refleksją. Bardzo proszę. The Cure. 16 lat, a Robert Smith nadal brzmi tak samo znakomicie. No, rozkręcało się powoli, ale jak się wraca po 16 latach, to chyba trzeba powoli tak łagodnie się rozkręcać. A poza tym to jest naprawdę piękne wprowadzenie do całej płyty, bo z tego co wiem, płyta przed nami, prawda? I to jest singlowa zapowiedź. To jest zapowiedź, pierwsza oficjalna zapowiedź płyty Songs of a Lost World, która ukaże się, no mam nadzieję, że niebawem. Jeszcze tego nie wiemy, no ale faktycznie jest to pierwsze od 16 lat wydawnictwo oficjalne, no bo tak jak mówiliśmy, na koncertach to już grali. Ale miałem taką refleksję teraz, jak słuchaliśmy tego utworu, jak zacząłem sobie sprawdzać playlisty różnych światowych radiostacji, jak reagują na premierę tego utworu. Wszyscy płaczą. Ale wiesz, to już nawet nie chodzi o to, jakie emocje temu towarzyszą, tylko w ogóle moment taki, że jest ta 13, no u nas 13, w innych miejscach jest to inna godzina, natomiast to jest moment, w którym możesz włączyć dowolne radio gdzieś tam z tych stacji, które na muzyce alternatywnej, rockowej, jak zwał, tak zwał, się koncentrują i wszyscy grają to samo w tym samym momencie. I to jest chyba taka chwila, to jest w ogóle taka bardzo głęboka refleksja, nie wiem, czy się z nią zgodzisz, ale ja teraz poczułem, że właśnie dla takich chwil chciałem zostać dziennikarzem muzycznym. Jeju, piękne słowa. To wszyscy fani zespołu The Cure łączą się w jednym momencie. No to jest naprawdę magiczna chwila. Teraz no i mam nadzieję, że równie magiczna będzie płyta, chociaż zapowiedź by na to wskazywała. No to czekamy w takim razie na album. Myślę, że jak kolejne single będą się pojawiać, to my również będziemy je prezentować ekspresowo na trójkowej antenie. Wyczekujemy. No i może w końcu jakaś kolejna trasa koncertowa i kolejne... Myślę, że tak. Robert Smith poza tym, że w wersji studyjnej, to także na koncercie brzmi tak, jak Robert Smith brzmiał 30 lat temu, więc myślę, że pewnie jeszcze zagrają nie jedną trasę. Maciek tutaj zebrał doświadczenia koncertowe. Słuchaliśmy wspólnie pierwszego singla ze zbliżającej się płyty. Czekamy na kolejne. A na razie na trójkowej antenie Natalia Schroeder. Zwierzęta nocy. To przed nami. Dzięki ci bardzo. Dziękuję. Serce moje nie w mych rękach. Pamiętam, jak skasły mi oczy, ten wąski kadr, świat po staremu życie to. Wśród zwierząt nocy liczę dni na palcach przed tamtą. Taką noc jak teraz wiem, że nie ma, nie ma. Nie dam już się złapać w tamten spód. To ostatnia lekcja, nic nie płynie. Wiesz, że gdy chcę, potrafię znikać, więc teraz patrz, jak nim się znów przemienisz w wilka, pozostanie po mnie ci. Liczę dni na palcach przed tamtą. Taką noc jak teraz wiem, że nieba nie ma. Nie dam już się złapać w tamten splot. To ostatnia lekcja, nic mnie tu nie czeka. Oh,

Artystka uczęszczała do Akademii Muzycznej w Reykjaviku, a następnie studiowała kompozycję i teorię muzyki na Islandzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Wiolonczela natomiast towarzyszy jej od 5 roku życia. O swojej pracy w wywiadzie dla The Talks mówiła tak: bardzo lubię równowagę. Jako klasyczny muzyk muszę spędzać naprawdę dużo czasu sama, ćwicząc grę na instrumencie. To wspaniała przestrzeń do poznania siebie i kontemplacji, odkrycia w sobie tych dobrych i tych złych rzeczy. Bardzo lubię wsłuchiwać się w szczegóły, po prostu znaleźć czas i móc naprawdę głęboko słuchać. Myślę, że słuchanie wymaga czasu i cierpliwości. Jeśli się spieszysz lub jesteś zestresowany, słuchasz z zupełnie inną siłą. To dużo mówi o podejściu Hildur do tworzenia i komponowania, a także jej artystycznej wrażliwości. Zresztą to m.in. jej twórczość przyczyniła się do większego zainteresowania muzyką filmową po pandemii, gdzie nawet kilka razy w Polsce wystąpiła z poruszającym spektaklem świetlnym, prezentując ścieżkę dźwiękową z wspomnianego już serialu Czarnobyl. Kilkukrotnie też pojawiła się w ramach Unsound Festival w Krakowie, prezentując swoje solowe, pozafilmowe dokonania, bo wśród jej współpracowników widnieją takie postaci i zespoły jak Pansonic, Sun, Hauszka oraz The Knife. W 2019 i 2020 roku wokół nazwiska Gudnadottir zaczęło się robić nieco głośniej. And the Oscar goes to Hildur Gudnadottir. To za sprawą stworzenia ścieżki dźwiękowej do filmu Joker, za którego kompozytorka otrzymała Złotego Globa, będąc jednocześnie pierwszą kobietą w historii tej nagrody. Kilka tygodni później w tej samej kategorii otrzymała Oscara i jest czwartą kobietą w historii nagrodzoną tą kultową statuetką za najlepszą muzykę filmową. W minionym roku mogliśmy w kinach oglądać film Tar, kolejną produkcję z muzyką islandzkiej kompozytorki, która stanowiła nieco inne wyzwanie, ponieważ przedstawiała historię dyrygentki. Well, Tar was so interesting on so many levels. I think Tar był bardzo interesujący na wielu poziomach. Był złożony warstwa po warstwie z rzeczy, w które możesz się zagłębić. To było ciekawe doświadczenie, bo pisałam muzykę do filmu z mojej dziedziny. Poniekąd jakbym występowała w filmie i udawała inną osobę, ale jednak próbowała pisać wbrew sobie. To na pewno było złożone z moich emocji, bo też w tym uczestniczyliśmy. Główna bohaterka chciała pisać muzykę o wiele bardziej eksperymentalną, delikatniejszą, która kłóciła się z jej charakterem. I tego również możemy doszukać się w twórczości Hildur Gudnadottir, bo to, co ją charakteryzuje, to przeszywające, pełne dramaturgii, muzyczne narracje. Stosując minimalistyczne środki wyrazu, jest w stanie przekazać dużo emocji, łącząc klasyczny instrument z nowymi technologiami przy pomocy samych dźwięków potrafi naprawdę głęboko wzruszyć. A na koniec dodam, że 9 września ukazał się singiel There is No Joker, zwiastujący nie tylko drugą część kasowego hitu, ale album ze ścieżką dźwiękową, który swoją premierę będzie miał już jutro, w piątek. Jako przedsmak tego, co od 4 października będziemy mogli oglądać i usłyszeć na dużym ekranie. Kto wybiera się do kina, niech koniecznie zwróci uwagę na muzykę. Jest ona niezbędna. Ciekawe też, czy i tym razem Oscar za najlepszą ścieżkę dźwiękową powędruje w ręce Hildur Gudnadottir. O tym przekonamy się w przyszłym roku i przy okazji proszę dać znać, kto planuje się wybrać na drugą część Jokera. If a friend or a foe, only someone that you know, disappears from the soil of this field, and only then will you know that a version of yourself will fade away and never reappear. So if they're close, hold on to the ones you trust, 'cause this world can cut the roots of your love. Give the goods to yourself, 'cause you know you've been through hell. What's left of visions called for show and tell. Whatever it is, whatever you say, Friend or a Foe, Jordan Rakey w programie trzecim z pięknego albumu The Loop. A my teraz sprawdzamy nasze linie telefoniczne i państwa muzyczne dedykacje. 22 i 7 trójek. Właściwie chyba najbardziej bym chciała zadedykować tę piosenkę pani Justynie, która prowadzi audycję, pozdrowieniami. Dlatego, że kiedy ją pierwszy raz usłyszałam na antenie trójki, no to nie wiem, rok, dwa lata temu, czas tak szybko płynie, bardzo mi się spodobała i zawsze, kiedy ją słyszę, rozpogadzam się, uśmiecham, bo ma w sobie to coś, co koi, goi i no rozpogadza właśnie. Także dla niej piosenka bombonierka. To taka pogodna, wesoła piosenka. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego, trójko. No, czuję się zaszczycona, bardzo mi miło, dziękuję. I skoro jest taka prośba, no to gramy bombonierkę. Uwaga, można tańczyć. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot, kończysz łowy, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ich gorzkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem, choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złoto, choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć pogania dzień szafirowym zmierzchem. Tobie kocich gier nie dość jeszcze nic mi do twych zdrad. Chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię, a gdy patrzysz tak, śmieję się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złoto. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy ci się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu, marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Barbara Stępniak-Wilk, Grzegorz Turnał i Bombonierka to za nami. Bardzo dziękuję za dedykację. A my teraz sprawdzamy, co będzie działo się na naszej antenie wieczorem. Po 23:00 Joanna Milewczyk spotka się z Martą Iwanowską-Polkowską w drugiej rozmowie o zaczynaniu od nowa. Powiedziałam, że porozmawiamy o tym, kiedy to nie my wybieramy, kiedy zacząć od nowa, kiedy wybiera za nas ciało, i będziemy rozmawiać o trudnym temacie, o chorobie nowotworowej. Kiedy ja myślę o raku, o chorobie nowotworowej i o tych rozmowach, które przeprowadziłam, to bardzo często pojawia się w tych rozmowach takie stwierdzenie, że to przypadkiem choroba została zdiagnozowana, że to było badanie kontrolne, że ktoś, kogo dotyczy, się tego nie spodziewał. Mogę tak powiedzieć, że u ciebie tego przypadku w zasadzie nie było, bo choroba nowotworowa była wcześniej w twojej rodzinie i ty byłaś pod opieką lekarską, prawda? Ja bym zaryzykowała taką myśl, że byłam przede wszystkim pod swoją własną opieką. Bo ja przez wiele lat spotykałam się z bardzo skrajnym podejściem lekarzy do mnie, o czym też otwarcie mówię, mobilizuję kobiety do tego, żeby zadbały o siebie, bo rzeczywiście historia nowotworowa w mojej rodzinie zaczęła się 30 lat temu, kiedy zachorowała moja mama, była nawet młodsza ode mnie, i jej sposób chorowania, to, że zachorowała w wieku 36 lat i od razu na obustronnego raka piersi, sugerowało, że za tym może stać jakaś mutacja, ale kiedy ja się badałam genetycznie po raz pierwszy, to jak się później okazało, ta mutacja, która prawdopodobnie była w mojej mamie i już jest we mnie, tych parę lat temu, kiedy się po raz pierwszy badałam, nie była znana, nie była jeszcze nazwana, więc ja wpadłam do takiego worka pacjentek podejrzanych, potencjalnych pacjentek podejrzanych, ale na papierze obciążenia genetycznego przez wiele lat nie miałam. I część lekarzy traktowała mnie nadal poważnie i dawali mi skierowania na różne badania, które sumiennie wykonywałam, a część lekarzy mnie bardzo ignorowała i uważała, że szukam guza, szukam na siłę. Przy czym ja wcale nie chciałam zachorować. Dodam jeszcze, że wcześniej jeszcze chorowała moja babcia, mama mojej mamy, więc ja znalazłam tego raka dlatego, że uparłam się robić regularnie co 2 lata rezonans piersi. To jest badanie rekomendowane dla pacjentów z obciążeniem genetycznym. I mimo, że ja, wiesz, na papierze tego nie miałam, to ja i tak ten rezonans robiłam, ponieważ uważałam, że to jest coś, na co ja mam wpływ. Jeśli chcą państwo podzielić się swoją historią, to zachęcamy do zgłaszania się do audycji Od Nowa. Joanna Milewczyk czeka na państwa opowieści. Wystarczy napisać na adres odnowa@polskieradio.pl. lost in the light. My, I don't really understand. Everyone else is okay. Work on Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God he hates my guts or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Lola Young i Flicker of Light, to za nami. I tak prawie na koniec mam dla Państwa jeszcze niespodziankę, bo po 19 w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie się koncert zespołu Silver Rocket. To jest projekt multiinstrumentalisty i producenta Mariusza Szypury, znanego m.in. z takich zespołów jak Blimp czy Happy Pills. Serdecznie zapraszamy Państwa na to wydarzenie. Będzie pięknie, będzie magicznie i mamy podwójne wejściówki na koncert specjalnie dla Państwa. Żeby je zdobyć, no wystarczy napisać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl bądź zadzwonić na numer 22 i 7 trójek. To są ostatnie momenty. Jeszcze czekamy na Państwa muzyczne zgłoszenia. A ja tymczasem dziękuję za to spotkanie. To była audycja Tu Myśliwiecka 357, którą realizowała Elżbieta Malinowska. Jako wydawczyni dziś Michalina Bieńko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie wybrzmi nam Krzysztof Zalewski i Jaśniej. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia i do usłyszenia. Musimy się stać, musimy nadejść, pozostawić po sobie po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić masę. Dla ponad pokoleń zrobimy jaśniej. Saki, saki, Fawdora. Ciągle mam za duże buty i ubranie. Węszę po domu jak złodziej. Morduję się, morduję, kiedy słucham o głodzie. Jaka to moda, gdy grudzień. O mamę, o tatę, źli ludzie tropią nas. Śni się pukane do okien. A ciotule urządzili nożem. Jaskrawy miał ciotula przy odziew. Musimy to przejść, musimy nadejść. Zostawić po sobie po światę. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń. Czego najbardziej się boisz? Przeciętności lękam się wy. Nie umiem się nawet nastroić. Może przymierzę mundur. Musimy nadejść, musimy nadejść. Pozostawić po sobie po świecie. Musimy błyszczeć, rozpalić macę. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej. Dla ponad pokoleń robimy jaśniej.